بدوی مالی خاتو ورده زود درچون لوانی استاده ایکم لیره نزید بیت با پیره تو بلی شوینه که لیره تندور بیت نیل اگر لسر رویشتین ببی راوستن بردوام بین پش بخواب با امانجخه من دگین استا زور باشم هیشانه سرشم نیا با پیره با پرونده ای خیره که نه بله مکن نیل لو ما ویدا کابرا سیرکو لیز لبن کی پولیز بون لسابیرو نیل نزیگ بون استا عبدو سیر داده خین تکه ایره واجوب که بله نیل رزگارد بوله دستی برازی سو خور ویسته ده تو هند به ازادی بجید نه نخیر شتیگه قد بروی پی ناکم او پیاوا خوی به مهر داده نید نه بروه بمه ناکم نه امشتی که محالا من هرگیز باور بمه ناکم نخیر کیت من دروم دی باشا دی کیت خیرا کبا بروی زو کدی بلالی کبا خوما لبراز رزگار کرد لمو پاش باستا کیت خیرا کدی با بروی ایا کاتی اونه تو راستی خود مدرب خی؟ تو کنیک تاور ریب که تو اتر راستی که با تواوتی دزانید او چی رو دادن نیل؟ تو بلی دای کم لیره بیت؟ گمانم هیا لوانه اوا بیت رگه چی زور من بریوا بلام تا اصر ناو راستی دارستانه کین بخوره برزم ای دزانی شهری وقت آوری لچویا ها پیم بله چی چی بروانا کم جملی بومید براست جملی بوه لنزیک شونه چی ایره لوانه آرستی رگا که بزانید برزکم سیرکا لوانه للای بشی دومی درستانه کم آبید باز باری زکم با پیر اخیره که باب روین نیل لسرم خوبا پل مکم دریت زکا با پیر اما کتایی رگا کریا نه نخیر آزی زکم وانیا سیر که اما شهری بختواریه؟ وابزانم وایا دیکم لیره وانی با پیره؟ پشتی پربونی چوار منگ بسر جهشنی شارکه للاین برای سابیر و نیلو روبرو بونوین به ناراحتی و نخوششی زور لگشت درشقاینکین هر دوچان گیش نشوینی مبست پیره جیان اما شهری بختواریه؟ وابزانم به هرمتی دتوانی چوینی برز ماریوان پیشانده؟ خاتون لچه برز ماریو بدوست موا لچه نشته دیه؟ بسر او پیشه بردینانه سر کوا پرسیار لیه کم کز بکا او پیتان دلید برز کانم سلاو ازید نبی برز ماریو لچه نشته دیه؟ پیم بلی؟ Thank you. او ماهيره لخدمت دا شوني برز من ترينتم اما جنالي كرزاما بخير بين لشوي وهاتون لباي تختو هاتون برزم اوه اما شويني چي زور دورا تكايا اما شاري بختوريا اقداري تيرو چي ام شارين دزانين شويني چي نهانيو زور خلق بپروشا بابينيني بله اما راستا هاتون بو اوه درکم ببینین به این شویگ نیاز موانی لیره بمینین و بارزم باشا بله اما شهری بختواریا زوانا نیل لکو تا ایدا با امان بشت کاتی اویا بدای چی شاد ببید نیل بله آرام با اوجب و قسکانی بارز ماریو بگره بسر تاو ولو کاتوا خلکانی چی زور سردان من دکن و داوای مانوه دکن پاشن داوا من لبرز و ایل کرد لدروس کردینی شوینی چی نمونه ای آسای یارمتی من بداد بمطورا ام شهر جوانه من بنیاد نه بله اما راست یکیا خوشبختین که بشوینی راسانی خو من شاد بوینی و بپیرا برزم روزا خیزانی کراکما اماش کچکیتیو دیوید بی بینیتوا کچی روزا برزم تکر لیدکم بم ببولای دیکم تکر دکم نیل لو کاتوی دیکت هاتو بو ایرا تا مزروی بینین دکات تو راز دلی؟ لگل مورا باشوینی نشته زبونکی پیشان بدم تکر دکم نازانم دایکت ماموستای موسیقا بو بله ماموستای چی زور سرکوتو بو و همو خلچیش خوش یاندویست دایکت ماموستای چی سرکوتو بو هر بمبونه ایوا باشا کورکی خری چی چیه یا چیره دولمندکان کردی بمنالی خوی و نرگی بودر ایوا چی زورا برزم لچویت که دکم پیمان بله که دکم پیمان بله برزترین خاتونه لراستی دا که دکم پیم بله دکم لچویت که دکم لچویت پیم بله دکت با گشتشی دور رویشتوا چی؟ ببینه جان او ماویک پیشست اکوتی دوائی کردوا گارکشی لدارستانا نیرو دار سپاسی من دوباره دکم لپی ناوی من چاوروانت بوم هرچند نتوانی چاورت بکم تاکو دگی تلام دایا خوات لگم نیل راستی من دالکه زور من دوا کسی چی آرامی بود دابیم بکن منش حول دادم که بباشی آگه داری بم خونی ببینینی دای چیو دبینی پاش گشت چی دریجی من دو کر بو گرم بدوای دا چی بلام لکوتای بود برزم اوه چه لوی اما توی برزم نیل لکویا نخوش و لزگه دا کوتوا هروها توشی شوک با پاش اوی زانیویتی کدای چی مردوا برز تابیر دتوانم سردانی بکم بله ایستا نیل چونه نازانم دکتر دلت زور من دو بابای گشت دور درجه کمانه و من زور لیه درسم چون که برگی نخوشی نگرید نیل نیل چونید نیل من کیتم لکوتای ده توم دوزی و کیت دایا نیل لجگاگت هلمسته و من دوی نیل با خود بنو عزیز یکم نیل خور آگر با احرام بگره نیل کواتا نیل نزانید کوادای چی مردوا پیم بله برس تو چی منو هم نزانی که لگروپکی کلفی اگر وان بایا، دبایا استا من لبندر خانه با باشا پیم بله بوچی بدر جایی کاد وکس یه بر بشوین منو بوی کلف کتایی هاد، چی دوی؟ دمویز او کاغذ گرینگانت پی بدم و کوا من لکلف ورم گر بوا پیویستم پیا نیا، مادام نیل لگل من من زور باشم کلف لسر پرد یک کوتا خواره و مرد برزم، هر وقت بچاوی خوشت بینید در مکشیان دوزی و بله بلام پیش ماوی کوتا روباره و جاره چطر در کوتا و ام داره بطلنیای و مرد و من تر مکم بینیو همون نوسرا وکانم ورگرتا و ام شیویش هموش تیکو تایی پی هات تو چی؟ پیم بله تو چی؟ نیل پیب کنده ای بله زور سپاس با حتنت کیت زور سپاس دکم کیت نیل نگرم مبا شتک تو تاو موا تو بلی استا با پیرو پیاو سیرکت چی بکن من دمویت راستکی بزانم پیم بلی تو چی پیم بلی دی تو چی پیم بلی هر دمویت بزانم که تو چی پیم بلی دی پیم بلی اقصب که بیا بلک سب که تا ایستا نازانی من چیم نخیر اما همه ملوکه که نیل پیتی بزوانی سیری بکا او وینه منه برسترینت کوایا Thank you. دوچی تیلیم دوی پیم بلی نیر استا خوم اشکراده کم نیر زور باش تماشام بکا نه نه مرد استا ما او بید نیر تو باشی بیگو من تو خوی که نخوشت بینیوا او پیاوه کل دواویا زور با دیکم دا چید بلی ها او تو چی دلی کوایا، اما توی بله، من ماریو تو، نوکمی با پیرا ماریو اوی خوشحار نوم داوای نبردون دکم با پیرا ناکوچکان ریگر بون لسر تاوا خوم عشقرا بکم هر وقتای کم راس باردم سردانت نکم اگر او بیزانیایا هیوو آواد بو حتا حتای لدری نداما بوی من دمیز هیو او آواز دلی بزندیو بمینه بله استانیل دزانه کدای چی لجر نماوه بله و من نگرانی اوم لوانه توشی شوش بکات بازرگانم با پیرا سرخالی کالا هنان و ناردنم هر وقت با کم حزیده کرد پاش اوی پای تختم جهشت بو ماوی یک لگر خانواده دای کم جیامو لو کاتو زور لتو دلگرام بوی بلان بطه پربونی کات سرقال بون من به ایش بابا تکمان لبیر کرد لگل اوش دا هر دم بیرمان لای خان وکی پای تخت بو للایه نیچیک لدولمان دکانی نوشار بو خویندنی بازرگانی روانه در اوی ولاد کرام و سپاس بو خوای گورا توانیم سر بکو و پاشان گرام و بو سر ایشکی خوم دوای گرانمون بو ایرا ویستم دایکم بو پای تخت ببم بو ام در کود که او مردوا دواتر ویستم سرداند بکم بو اوی لرداوک آگادار بکمو با پیرا من بینیم تو نیل هر بدوه چی بسالا چو شارد بو وکس بر بدوه تانو بوم و هر وها امیر چی موسیقیم حل گرد و بردوام حزم لیدانی دکرد بوی بلاوم کرد و لهمو شویلی چاوکانیم دروانی هستم به بزهی دکرد همیشه دم ویستل خوشی بکم بلام به های حالای خومو تاوانم برم بری انجام دو نازانم چون قربوی همو امانه ببکم و نازانم با پیره چشنیه خمبار مپا با نیلش ناراحت نبید با پیره دستم بگرا هست سرپی با را بردو لبیر بکینو بیر لده هاتو بکینو تکایا تکایا با پیره دستم بگیره با پیرا سلام با پیرا بی زحمت ما چیه؟ اما هاورد بو بدر جایی گشتکا ها؟ تو عبر رشکت لبردابو؟ بله اما برای نیلا چی؟ تو مایری؟ بول سرطا خود اسکره نکر پیما بله دی؟ من داوای لبردون دکم که زور تو ماندو کرد بلام هولکانت به درجایی گشتکه به هند وردگرم زور یارمتی دام هیوادرم اوی لگلت کردم گالسه پی کردم نبی برز واد لیه کردم زور به پروشی نیل بم اگر سرطا خود آسکره کر با او آسوده دبوم دایی کید لی خوش با ها؟ ایو بگیلم تی دگن ها؟ داوای لبردون دکم کید نیل لیم خوش با چون که خوم آشکره ندکرد دمه که من دمیست راستی کند بو اشکراب کم نیل او برتا نیل من ماریوم آدم ناسی براکم بله نیل من براتم تو ماریو برامی؟ بله من ماریوم نیل برای عزیزکم بدر جای گشت که پیکو بین هرگز دم ناتیوا تو که بچه کی باش خوی گری بو هستم دکتر تو ماری برامی امش لو کاتی لیلای تابو که هر تو خود متقیل لبیست ماریو نیر بریارم داخوم آشکر هب کم بریکم ماریو دیا نیل، چی پسر خان؟ نیل کیت، برو با دوای دکتر کیت، دی برو ایستا بایی که دکم کیت، بخیر آیی هر ایستا نیل، خورا گربا تکاده کم امرا خورا گربا حوالی مردنی خاتو روزا نیلی توشی شوکی چی گوره کرده بود سر رای شاد بونی با دیداری براکی خمو پجاری نیل کمی نکرد بوی طاقتی نماو لجگه دا کود